Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar. 6 Temmuz 2010. Bugün hani hep diyoruz yine hiçbir şey hazırlamadık, yine hiçbir şey hazırlamadık ama bugün gerçekten hiçbir şey hazırlamadan evet, geldik. Evet, hiçbir şey. Sonunda hani takvime bakıp ya bugün kaçıydı diyerek lafa başladık. Evet, bugün iki tane her zamanki konuğumuz var. Evet, Seda ben, merhabalar. Pelin var bir de. Şimdi Pelin utanıyor bir şey demeye. Çünkü biliyorsunuz Pelin hiç konuşmadığı için sadece geliyor. Ben Pelin diyor. Ondan sonra bir de kapatırken. Nasıl canım, arada da konuşuyor ya. Yo, siz dinlemek daha iyi hocam. Ha, evet de yani hani konuk olması programda konuşmayı gerektiriyor biraz. Neyse bir de inşallah Hamza gelecek. Hamza az evvel ben vallahi indim Taksim'de geliyorum oraya. Hani neresiydi, hangi binaydı falan gibi tarif aldıktan sonra. Biraz sonra kapı açılıp Hamza içeri girecek, mikrofon düzeltecek falan. Onun için kusura bakmayın. Bugün bu hazırsızlığımızın içerisinde sadece hani ben kafadan gelirken ne konuşuruz dediğimde hep hani bir takım şeyleri tekrarladığım zaman sanıyorum çok çok negatif bir etki yaratmıyoruz. Özellikle de hani ne kadar bazı şeyleri üst üste tekrar söyleyecek olsak o kadar daha çok kişiye ulaşma ve daha iyi anlatma şansımız olabiliyor. Çünkü ilk ben bu programa başladığım zaman yani işte bir buçuk seneyi buluyoruz yaklaşık olarak. Her programda yeni bir şey anlatalım, yeni bir konu olsun derdindeydim. Ondan sonra fark ettim ki dinleyicilerin hepsi benim gibi gelip buraya program yapanlar değil. Onlar hani canları istediği zaman bazen dinliyorlar, bazen dinlemiyorlar. Çoğu insanın da atladığı şeyler olabiliyor arada. Dolayısıyla yani bazı şeyleri tekrar yapmamızda çok fazla bir sakınca olmadığını en azından dinleyiciler söylediler. Tekrar başlayalım onun için. Esas konumuz biliyorsunuz iklim değişikliği konuşuyoruz. Şimdi iklim değişikliğinin sebebi nedir? En baş ilk konudan başlıyoruz. Şimdi 1896 yılı değil mi? 1896'da Arrhenius diye bir adam, İsveçli, demiş ki bu karbondioksit atmosferdeki dünyayı ısıtıyor. Isıtacak, daha da fena ısıtacak ve bu çok iyi bir şeydir. Niye iyi bir şeydir? Çünkü İsveçli herif donuyor. Dolayısıyla dünyanın biraz ısınıyor olması adamın çok işine geliyor. Bu sebepten de bak demiş ne kadar güzel ama bu hani makul bir İsveç'in sıcaklığa çıkması sanıyorum birkaç yüz sene alır demiş. 1896. Dolayısıyla hani bilim açısından iklim değişikliğinin varlığı, yokluğu, nasıl olurluğu bunların herhangi bir şüphe götürür bir tarafı yok. Çünkü bu adam 1896'da bir deney yapmış. Yani sadece teoriden yola çıkarak bir iş yapıyor. İşte bu karbondioksit şöyledir böyledir dediği yok. Bir tübün içine şey koyuyor. Buna sera gazı demiyor değil mi? Sadece karbondioksit diyor hani. Sera gazı esasında daha önceden kullanıldı sanıyorum sera gazı lafı. Biraz daha önceden. Yani 1830'larda falan var sera gazı lafı. Yani ama sera gazı demiyor herhalde bu İsveçli yok, adam. Yok, o şekilde değil. Yani o biraz daha sonralarda ortaya çıkan bir kavram. Adam karbondioksit koyuyor bir tübün içine. Tübün bir ucundan kızılötesi ışın veriyor. Öbür ucundan bu kızılötesi ışının ne kadarının emildiğini ölçmeye çalışıyor. Bakıyor bayağı ciddi miktarda karbondioksit bu kızılötesi ışını mı emiyor. Diyor ki dolayısıyla güneşten gelen kızılötesini bu karbondioksit emiyor ama dünya ısındığı zaman sıcak cisimlerin verdiği gibi dünya da karbon şey verecek, kızılötesi verecek ve bu kızılötesini bulutlar ya da karbondioksit çıkmasına engel olacak. Böylelikle de dünya ısınacak diyor. Bu hani bazı şeyler vardır ki mesela şöyle diyelim iklim bilimini konuşuyorsak bunu siz de biliyorsunuz iklim biliminde modelleme yapıyoruz. Modelleme yaptığımız zaman bir takım teoriler var yani işte atmosferi şöyle modellersin, okyanusları böyle modellersin, bitki örtüsü şudur. Buzullar budur, kar şöyle yağar, yağmur böyle yağar, dünyadan güneşten gelen ışıma dünyadan şöyle yansır, bu kadarı bulutlarda kalır ama gayet bu hani bir takım hesaplar bunun için pek çok tahminlerde bulunuyoruz. Bunların bazıları tamamen tutan tahminler, bazıları o kadar iyi değiliz. Mesela bulut nasıl oluşur, yağmur nasıl yağar bu konularda daha hala çok iyi değiliz. Ama ona karşılık bazı şeyler var ki bunda bu tahmin değil. Yani atmosferde ne kadar karbondioksit varsa dünyadan yayılan ışımanın ne kadarı atmosfere geri yansır ya da yayılır. Bu bir tahmin değil, bu kesin bir sayı. Çünkü bu ölçüme dayanıyor. Bunu ölçüyoruz. Belli bir şey bu. Şimdi ben genelde derste de anlatırken basit bir şekilde anlatmaya çabalıyorum bunu. Dünyaya gelen ışıma miktarı güneşten her metrekareye 342 watt. Dünyadan çıkan ışıma miktarının da her metrekareden 342 watt olması gerekli. Evet. Yani çünkü çok basit bir sisteme gelen enerji ile çıkan enerji birbirine eşit olursa sistemin sıcaklığı sabit kalır. Eğer gelen enerji çıkandan fazlaysa sistem ısınır. Çıkan enerji gelenden fazlaysa sistem soğur. Çok çok basit bu. Yani daha derini fiziğine girmemize çok gerek yok bunun. Dünyanın dışına siz bir tane yörüngeye uzay aracı koyuyorsunuz. Onun altın içine bir ölçüm aleti koyuyorsunuz. Bu ölçüm aleti dünyaya dönüyor. Bakıyor ne kadar ışıma geliyor dünyadan. Sonra da güneşe dönüyor. Güneşten ne kadar geliyor? Bu ikisinin arasında bir fark var mı? Çünkü varsa dünya ısınacak demek. Çok açık bir şey bu. Ve bu hani uzaydaki bir şey, bu Ahmet'in düğmeleriyle oynadığı, işte bilmem kimin bilmem kime dayanarak değişik ölçüm aldığı falan değil. Yani aynı aleti sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun. Kadar basit bir olay bu. Teknik açıdan. Ve dünyaya gelen 342, dünyadan çıkan 341.3. Dolayısıyla arada basit bir fark var, 0.7'lik. Ve bu 0.7'lik fark dünyayı her an ısıtan fark. Bu sebepten de hani dünya ısınıyor mu karbondioksit sebebiyle tartışması yok. Kesinlikle ısınıyor. Ne oldu? Hamza mı geldi? Evet. Evet. Tıklatın gelsin içeriye. Yok bak. Gel Hamza, gel gel. İç kapıyı da kapat, otur ondan sonra. Bunda dolayısıyla şüphe yok. Yani mesela şu olur. Bu 0.7'nin bir sonucu olarak atmosferin neresi ısınıyor, dünyanın neresi soğuyor, etkileri ne olur? Yani bu Akdeniz Havzası'nın doğu tarafı ısınırken batı tarafı serinler, şu kadar yağış olur. Bunların hepsi tahmin olabilir, modellemeye dayanıyor olabilir uzun vadede. Sadece önümde boş ekran var, merak etme. Genel bir modellemeye dayanıyor olabilir. Ama bazı sayılar var ki bunlar kesin. Bunların tartışması yok. Hani iklim değişikliği sonucunda Konya Ovası çöl olacak mı, olmayacak mı? Şimdi biz bunun modellemesini yapıyoruz. Çalışıyoruz bu konulara, bakıyoruz, ediyoruz. Ama hani bazı modeller diyor ki, yani biz de bir tane yaptık, çok ilginç bir model. Konya Ovası biraz daha serinliyor esasında bundan bir 60 sene sonra. Kendi aranızda konuşmayın. Ya hocam dün Seda dedi ya, Seda modeli de var, bir de deniz olabilir dedi ya. Ha evet, şimdi şöyle mesela bu model çalışması içerisinde yaptığımız basit bir olay. Diyoruz ki Konya Ovası gerçekten çöl olacak olsa ne olur? Ya da yarı çöl olacak olsa ne olur? Mesela sırf dediklerimizi denemek için bir de orman yapalım. Hani en olması az ihtimalli olan. Seda da bunun içerisinde deniz. Peki ama, deniz olsa ne olur? Deniz ama niye Konya olduğunu duymamıştım. Evet, lafın başını duymadığı için. Dolayısıyla hani mesela çöl olacak olsa hafifçe sıcaklığı düşüyor Konya Ovası'nın bugüne nazaran. Gibi ama yani bunlar böyle çöl olacak olsa ne olur falan gibi tahminlere dayanıyor. Ama bazı şeyler var ki bunlar tahmin değil. Yani dünya ortalamada ısınacak mı? Isınacak. Bu bir tahmin değil. Bu bir kesinlik. Çünkü dışarıdan fazladan 0.7'lik bir enerji geliyor dünyaya her an. 0.7 watt güç geliyor. Bu dünyayı ısıtacak. Yapacak bir şey yok bunda. Ha bu ısınma dünyanın hangi bölgesine nasıl dağılır? Ne sonuçlara yol açar uzun vadede? Bizim esas merak ettiğimiz çalışma alanı bu. Bir şey soracağım. Sor. Bu 0.7'lik 0.7 dünya var olduğundan beri mi o kadar? Hayır, sadece bu son, yani bugünkü değeri 0.7. Yani 0.7 watt güç farkı var. Bu bugün atmosferdeki karbondioksit miktarından doğan bir fark. Yani geçmişte diyelim 150 sene önce böyle bir fark yoktu ya da vardı, çok çok azdı. 0.007 idi bu fark. Ama bugün 0.7, biz böyle karbondioksit almaya devam edecek olursak atmosfere yakın bir vadede bu 0.8, 0.9, 1 ne kadar yukarı giderse. Yalnız bir de şu var. Karbondioksiti biz salmayı durdursak bile atmosferdeki karbondioksit bir anda yok olmuyor. Atmosferdeki karbondioksitin yağmurla benzer şekillerde aşağı inmesi ve toprağa karışması 100 sene mertebesinde tutuyor. Yani biz bugün karbondioksit salmayı bıraksak atmosfere, dünyanın ısınması bir 100 sene daha devam edecek. Dolayısıyla herhangi birimiz ya bak işte sorunu çözdük, karbondioksiti bıraktık, durdu. Yok öyle bir şey. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani biz şu anda, yani tamam bir adım daha geri geleyim. Bu hani Kopenhag'daki en son iklim zirvesi, burada sonuç alınamaması, çünkü buradaki temel nokta, bunun sorumlusu ve suçlusu gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ülkelerin öncelikle önlem alması gerekiyor. Bu noktada gelişmiş ülkeler suçlu dememizin sebebi de, gelişmiş ülkeler bugün durdursalar bile geçtiğimiz 100 sene boyunca yapmış olduklarından dolayı suçlular. Hani suçlu bilerek, suçlu bilmeden suçlu, o ayrı konu, ama yani şu anda atmosferdeki karbondioksit miktarından gelişmiş ülkeler suçlu. Gelişmekte olan ülkeler değil, çünkü karbondioksit en az 100 sene atmosferde kalabilen bir nesne. Bu arada sen de konuşabilirsin, biliyorsun değil mi? Tamam. Peki bu ülkeler şey yapamazlar mı ya? Ben karbondioksiti salacağım kardeşim, ama ben karbondioksiti hemen bir işte atıyorum bir teknoloji yaptım. Ama ben yine de salmaya devam edeceğim dese, o suçunu affettirebilir mi? Geçmiş, yani şöyle. Ben öyle bir alet yapıyorum ki bu alet benim uzaya, yani atmosfere saldığım karbondioksitin tamamını emiyor demek yetmiyor gelişmiş ülkeler için. Yani tamamını. Tamamını emiyor demek yetmiyor. Onlar eksiye düşmek zorundalar sorumluluklarını yerine getiriyorlarsa. Çünkü şu andaki atmosferdeki karbondioksit miktarından onlar sorumlu. Ve şunu unutmayalım, yani şu anda biz yavaş yavaş bu iklim değişikliğinin etkilerini görüyorsak bunun sebebi onlar. Ve şu andaki atmosferdeki karbondioksit miktarı 393 parçacık milyonda. Hı hı. Bir de sadece karbondioksit değil sanırım. Hani karbondioksiti durdursam bile onun çevreye verdiği etkiler var. Hani aklık diğeri mesela artık değişiyor. Hani durdursam bile o ısınmanın etkisiyle buzullar erimeye... Tabii. Yani ben orasına sadece birebir karbondioksiti durdursana geldim. Daha öbürlerine geçmedik. O tarafı var. Ama şu var, karbondioksit salımını bugün durdursak gene de geçmişteki salımlar söz konusu. Bundan dolayı yani bu gelişmiş ülkeler biz durdurduk desek, deseler bile, yani bir alet icat ettik emiyor bütün karbondioksiti saldığımız dese bile, geçmişte saldıklarını da emmek zorundalar. Mesela hani Amerika ben bir alet yaptım, istediğimi yaparım bundan sonra diyorsa, eyvallah, onun bir sakıncası yok. Ama gidip Hindistan'a ya da Çin'e tamam siz de aynısını yapacaksınız diyemez. Çünkü Hindistan'la Çin'in biraz daha hakları var geçmişten gelen bu işin içerisinde. Hamza'nın demeye çalıştığı şu. Şimdi neyse, bir müzik arasına gidelim, ondan sonra geçeriz oraya. First thing I remember, I was Evet, geri geliyoruz. Simon & Garfunkel bu kadar yetti. Esasen ben doymam da hani birazcık da konuşmak gerekiyor. Sonuna kadar da çalabilirdik. Konuştuğumuz şey Hamza demişti ki peki bu hani aklık değişiyor. Aklık ne Hamza? Aklık gelen güneş enerjisini yansıtmak. Ne kadar yansıtıyor yani dünyanın? Ne? Mesela neyin aklığı yüksek? Yani ne çok yansıtıyor? Buz. Ne az yansıtıyor? Okyanus. Bir de? Orman. Orman, tamam. Şimdi dolayısıyla eğer... Sözlüğü geçtim. Dur da sen dur. Sen senin sözlüğün şeyde. Eylül'de daha. Eylül'de. Daha doğru sana da sınav yapmamız gerekiyor değil mi? Güzel. Sen görürsün o zaman kimler ne soracaklar. Neyse bakmayın valla yeterliğe girecek Eylül'de Hamza. Geçeriz. Geçer geçer. Kuzey biliyorsunuz ve güney dünyanın buzlarla kaplı. Buzlarla kaplı demek rengi beyaz. Rengi beyaz demek gelen güneş enerjisinin neredeyse tamamına yakın bir kısmını uzaya yansıtıyor demek. Ama buna karşılık eğer orayı eritecek olursak onun altında okyanus var. O okyanus da güneş enerjisini en çok emen nesnelerden bir tanesi. Emdiği zaman da dünyanın sıcaklığı artıyor. Yani burada bir takım olaylar sadece karbondioksit miktarı arttığı zaman şu olacak gibi basit birebir olaylar değil. Yani okyanuslar eriyecek olursa bunun çok ağır bir etkisi oluyor. Ve bu geri dönülemez bir etki. Yani okyanustaki buzullar, Kuzey Buz Denizi'ndeki buzullar ve Antarktika'daki buzullar bir defa eridiği zaman bunun artık geriye gelmesinin imkanı yok. Ne yaparsanız yapın, neredeyse. Anlaştık? Şimdi dolayısıyla buradaki temel nokta şu. Şu anda bu buzullar eriyorlar mı? Eriyorlar. Şu anda atmosferde ne kadar karbondioksit var? 393. Dolayısıyla 393 bu buzulları eritiyorsa bizim 393'ün çok altında bir rakamda olmamız gerekiyor. Bu sebepten sen demin dedin ya hani Amerikalılar öyle bir cihaz yapsalar bundan sonra saldıklarının hepsini evet. Amerikalılar demedin de ileri geçmiş ülke neyse. İşte onu Amerikalılar olarak algılayıp devam edelim lafımıza. Bütün yaydıklarının hepsini emiyor olsalar okey mi? Değil. Yani biz yaydığımızdan fazlasını emiyor olmalıyız. Yani sistem, okyanuslar şu bu doğal yollardan atmosferdeki karbondioksitin epey bir kısmını emiyor zaten. Yani öyle bir şey yapmalıyız ki dünyanın net karbondioksit emilimi, yani emişi nasıl dersek ona, bizim karbondioksit üretimimizden fazla olmalı. Dünyanın bunu emmesine çok fazla etkide bulunamayabiliriz. Ama en azından yaymamayı becermeliyiz. Bir de emsek bile bir anda dengeye gelmesini bekleyemeyiz. Tabii işte dediğimiz gibi bir 100 senelik bir olay söz konusu. Dolayısıyla bizim çok kısa vadede yani 2015 buna konulan kısa vade limiti 2015 yılına kadar dünyadaki karbondioksit salımını tepe noktasına ulaştırmamız gerekiyor. Daha doğrusu tabii yani böyle deyince o zaman hemen çalışacağım bol bol karbondioksit salmaya demek değil bu tam tersi. 2015 yılından sonra karbondioksit miktarının düşmeye başlaması gerekiyor dünyada, dünya atmosferindeki. Peki niye 2015? Çünkü bir takım kritik noktalar var. Hedef iklim değişikliğini 2 derecenin altında tutmak. Yani dünyanın ısınmasını iklim değişikliğinden dolayı 2 derecenin altında tutmak. Çünkü 2 derecenin üstüne çıktığımız zaman... Bu bahsettiğimiz Kuzey Buz Denizi, Grönland, Antarktika bunlar ciddi erimeye başlarsa artık geri dönülemez bir yere geliyoruz. Yani o noktada bütün salımımızı sıfırlasak, atmosfere saldığımız bütün karbondioksidi geri alsak bile bundan 30-40 sene önceki iklime geri gelemiyoruz. Dünya gene de bundan daha sıcak bir yerde dengeye ulaşıyor. Ve bundan daha sıcak bir yerde dengeye ulaşması hoş bir şey değil. Peki 2015'i iyimser senaryoya göre mi hedef belirlemişler yoksa... Hangi iyimser senaryo? Yani belli bir karbondioksit miktarına ulaşmak, ulaşmamak hedef. Evet. Belli kritik noktalar var. Evet. Diyoruz ki 2 dereceye geçmemesi lazım. Evet. Hesaplarına göre büyük ihtimal bu gidişle diyerekten düşünüp 2015 yılında bu değere ulaşılmış oluyor en azından. Ya da hesabı yaparken hani karbondioksit artırımına bakıyoruz biz. Evet. Bu şekilde artmaya devam ederse 2015 düşmeye başlamamız gereken değer deniliyor. Yani bundan daha hızlı da artarsa karbondioksit o zaman. 2015'e kadar yani dünyada çok özel bir şey olması gerekiyor ki dünyanın artış hızı çılgınca değişsin. Çünkü zaten 2010'dayız yani önümüzdeki 5 senede çok fazla bir şey değiştiremeyiz. Ama buradaki temel nokta hepimiz açısından önemli olan şey 2015'te dünyadaki karbondioksit miktarının daha doğrusu bizim salımımızın düşmeye başlamış olması gerekiyor. Ve ondan sonra da çok ciddi miktarda düşmeye başlamış olması gerekiyor. Ne yapacağız? İşte bu geçen pazartesi günü müydü derste konuşurken işte hocam bu hükümetlerin sorunu. E tabii bir noktada hükümetlerin sorunu ama çok ciddi olarak bireysel olarak bizim de hareket etmemiz gerekiyor. Yani mesela hükümetlerin sorunu dediğimiz bizim hükümetimizin tamamen umurunda olmayan çok basit bir konu var. Dünya her geçen gün biraz daha hani bisiklet türü taşım araçlarına yöneliyor. Ama bizde hani olmasın da en azından şu hibrit arabalar. Hibrit arabalardan ya devlet çok basit bir şey. Hibrit arabalardan vergi almıyorum dese korkunç bir fayda. Çünkü şu anda hibrit arabalardan yani ben atıyorum bu konuyu eminim benden daha iyi bilenler vardır ama hibrit arabalardan alınan vergi esasında hani bizim Tofaş'ın ya da Renault'un ya da Hyundai hangilerini üretiyorsak Türkiye'de onlardan alınan vergiden fazla. Yurt dışından geldiği için bu araçların tamamı. Biliyor musunuz o konuyu benden iyi? Hayır. İlk defa duyduk. Tamam yani yurt dışından geldiği için onlardan alınan vergi Türkiye'de üretilen araçların vergisinden fazla. Ve biz hala bu vergiyi almaya devam ediyoruz bu araçlardan. Yani devlet desin ki kardeşim şeyi almıyoruz ya. Hibrit araçlardan vergi almıyoruz. Ya da ne bileyim arabasını satıp bisikletle işe gidenlerden gelir vergisi almayacağım. Attım. Tamam hani olmaz öyle bir şey ama hani kampanya gibi bir şey bu. Öyle ama ama devlet işte burada girecek işin içerisine. Yoksa hani devlet niye var ki bu işin içerisinde? Ve ben her seferinde gösteriyorum. Biz 1990'ların başında bir anlaşma imzaladık dünyada ve dedik ki biz karbondioksit miktarı daha doğrusu karbondioksit salımımızı %5 azaltacağız 1990 rakamlarına göre. Yani devletimiz bunun altına imza attı. Ve kanun bu bizim açımızdan. Ama buna karşılık şu anda 1990 değerlerinin %135 üstündeyiz. Yani -5'te olmamız gerekirken +135'teyiz. Ve bizim devletimiz o attığı imzayı tamamen hiçe sayıyor. Ve bunu da lütfen bir kez daha hükümet şubu olarak bakmayın bu devlet politikası. Ya 1990'ların başından bu yana gelen herkes aynı şekilde biz büyümeye devam ederiz kardeşim ne demek yani oraya imza attıysak atarız yani imzadır o. Şeklinde devam ediyor ve bundan herhangi bir utanç duymuyoruz biz ülke olarak. Ve yani Türkiye böyle gittiği müddetçe biz gurur duyulacak bir yer olacağız. Dünyada en çok karbondioksit salan kelle başına falan çok yakın zamanda ülke olma yolundayız. Neyse sanıyorum burada duruyoruz. Görüşmek üzere. İyi haftalar herkese. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi akşamlar. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.